arman arman arman arman arman arman arman arman to shahid shweta lib jana zabadanas qise da cha sara kawama mista labil tun spin shwal dawra mazar khata di ke to yawama arman arman arman arman arman arman arman arman padu naisma yadgar dasta de moharashna tad jana na yaad bama khuda yaad sanga khuda yaad sanga khuda yaad sanga potur tupakha potur tupakha potur topakha potur topakha desar kai bine stap sangar bandi tarwai salamuna bal me afsos bal me afsos bal me afsos bal mein afsos bal mein afsos mozda ke nashta la ramz kar ke sada wasal armanona da chid mina o ilahi wa stab hijran bajadi khatur kadanguna sahil da khyal me sahil da khyal me sahil da khyal me sahil da khyal me au po saposhi janan rayachi usar go jwan tera mama o puspin khabana puspin khabana puspin khabana puspin khabal shuru ghubal de salibian wadi da zad gayo imanona da sanga chid tora lahad mil maswe par le akhtar ko shab giroye judwa ma zadam mein rahe hai zadam mein rahe hai zadam mein rahe hai zadam mein rahe hai narai drazi ge poharadar diyad sali urana mama khudaya da sanga khudaya da sanga khudaya da sanga khudaya da sanga khudaya da sanga khudaya da sanga khudaya da sara ga jwandan de khaga ashna ba dime banchwal de tanuna dum jlasuno a دوران تیر شو اوران او بجاڑ مدی خیست کولی کرونا یارانو ٹون سرارا ٹون شئی لدخ من باخ لئی دو دل بر انتقامونا د شهیدانو اپ قطر کے د جنتی آشنا لکما تاریخونا بیاد شہابا بیاد شہاب پوخو گباس کے درد ڈالے ہیں